पतये नमः ॐ ग्रीं ग्रूं गणपतये नमः गणपतये नमः ॐ ग्रीं नमः ॐ ग्रीं ग्रूं गणपतये नमः ॐ ग्रीं ग्रूं गणपतये नमः।